το χέρι που σε χτυπάει ή σε αυτό που σ' αγκαλιάζει. και αφήσει το φως να μπει. Τότε το μαύρο μπορεί να μοιραστεί και να κρυθεί αδρεναλίνη εσύ συλλογική και αυτή να πολλαπλασιαστεί. Χέρι-χέρι στα όπλα με στραμμένα στη φόβο μηχανή και όχι στα να μην ταξί. Τότε ίσως να είμαστε κοντά στην επανάσταση. Στη λατρεία του φόβου να αρχιστεί.